الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. مسئلہ دا رسالت کی دا شپگم شبہ دا دا ٹولو قومن اتفاقی یہود نسوارا و مشرکین دی ٹولو بل اتفاق دا عقیدہ و چی اللہ رب العزت زان لا پخپل خوخوان دی پدې پیغمبرانو کې داسې نږدې کړي لکه دا اولاد پشان عملایق هغه وی دا لالونه دي او نبی علیہ السلام ته وی چې ته د دې بې ادبی کې تو گورو عیسیٰ علیہ السلام تا بندوئے تو عزیر علیہ السلام تا بندوئے امال آئیو کتوم چدا عباد الرحمن دی لا تددی بے دبی کے بندیان و تمو آیا امدا خود اللہ نازولی دی قرآن همیشه تعبیر کوي په اتخذ لفظ سره اتخاذ نیولو ته ویل شي نو مفسرین وایي دا ښکاره دی په دې کې چې پر دې زی ځان له زی کول هغې باندې خپل نوم کې ښودل چه دا ما تا داس خوک دے او داس محبوب دے لکه دا اولاد پشان. او دید پار مثالونا قرآن کی برازی چه یوسف علیہ السلام کلا دا عزیز مصر کورتا لارو ناغ خپل خزی تا وصیتو کو چې اکرمی مسواو دد زی و مکان ډیر خیسته ساتا عسا ینفعنا دی با زمونگ دا پار دیر فیدا من شی او نتخذہو ولدا او بینی سو پا ولد سرا اخو دا غزیه نو اخو دا یعقوب علیہ السلام زیو او زیزی مصر وی مونگ بے اونیسو پوالت سرا بس این دا سی بے کو لکه زمونگ اولاد دریر محبت او شفقت توجینا ادغا سید موسیٰ علیہ السلام پا حق کیوں فرعونیانو ویلیو نو دا مشرکین و دا یهود و نسوارا و دا عقیده و چکه عیسیٰ علیہ السلام دے که حضیر علیہ السلام دے دا اللہ تا دا سی خوخ دی دا سی محبوب دی چی دی خبرو کی نو اللہ مجبوری خام خواب اکی دا دی دا خبری نمجبوری لکسنگ چی نازا ولی اولادی امور او پلار داغی نه مجبوری که غار سوی دی بے والا را پیدا کئی دغه معنا کله چاری پیغمبر توی چتی بے ادبی کئی اللہ رب العزت جواب داس راولی گو چتو تو آیا چیزو خو بے ادبی نکو ما خو تاسو دا خدای بے ادبی کوئے تاسو ما تا دا نسبت کوئے چی ما دا دی بے ادبی اکلنا دا خو عین ادب دے چیغی تا بندو ویلی شی پیغمبر و تا ویلی شی دا غداغی ادب دے خو تاسو دا اللہ بے ادبی اکلنا چی اغلاهم اولاد ثابت کو اغلاهم محبوب ثابت کو نو دیتا گناہ نو آئے او دیتا گناہ آئے چی سوکو دیو بندہ خپل حقیقت او اغلا خپل مقام ورکی تا خو انبیاء خپل مقام ورکو اللہ چی بندیان دی اللہ رب العزت و تا بار بار ویلی نو دیبا پنځه جواب کوي وقالو اتخذ الله ولدا ویلو دی مشرکانو يهوديانو عيسایانو چلانی ولې ځان لا څوک نازولې چې اولاد نو هغه ته اتخاذ نسبت نکېږي او د نیو دا مطلب سيزي کړې ده د ډېر شفقت او محبت توجنا نلومبے جواب اللہ دا کی چی سبحانا تو بوبا سے دا اللہ بے ادبی مکوئے بلکہ دا اللہ ادب کے ادب دا دے چی سبحانا اللہ پاک دے دا ولدنا دا شریکنا دا مثلنا و دا مثالنا سبحانا دا خدا غو بے ادبی دے چی تاس والا اولاد ثابت ہوئے ملائک والا لونہ ثابت ہوئے دا بے ادبی دا اللہ مکوئے توبہ و باسے اللہ پاک اگنے دا دیسی دنونا دو ام جواب بل لہو ما فی السماوات والارض دا غا جت صدے ولتا اخو بادشاہ دے او دا بادشاہ دا صدی دا اسمانونو دا زمکو دا یو ملک خونہ دے دا ٹولی دنیا دا غصا جدت اولاد تا بلکہ خاص دا اللہ مخلوق دے لہو اغسو چپا اسمانونو کی دی او پزمکا کی دی جو دمرا لوی ذاتی دمرا لوی بادشاہی ناغا بندتا محتاجی ابا دا بندتا خبری نمجبری ناغا شانو گو رہے داغا عظمتو گو رہے داغا بادشاہیو گو رہے دریم جواب کل اللہ قانتون دا ټول الله تا په بندګۍ او په طاعت باندې پرات دي کې پیغمبران دي زور لګي الله په عبادت کې او طاعت کې کوم ملائک دي هغه خوړو بل سن کې ځکه اجت نشته کنه فراکس کاک ته دا اجت نشته نور څه کاروبار ته دا اجت نشته خو بس هر وخت الله په عبادت کې مصروف دي د چا عبادت قیام دی د چا عبادت رکوع ده د چا عبادت سجده ده وګوره کله الله ولت پکې وې کله لکه تاسو چوایې چون کې هغه هوا الله ته به نسبت کېدو ناقص کول چې الله تعالی ته کو دا و جزو کو ته محتاج ای عاجزی په هر سکه و ته محتاج ای په هر وخت کې و ته محتاج ای ناغه په سجده پروتی او سوال کوي د الله نه او چې دا هغه ولذي نو هغه به ته څنګه محتاج ای نو دې کې دا هغه اولاد نشتا دې کې دا هغه محبوبان نشتا بلکې ټوله بندیان دي او دا هغه په عبادت کې مصروف دي. عبد الله ابن عباس وی کل قنوت فی القران فهو طاعت الله. قنوت چې کله ذکر شي وی قران کې امرات ته نه ده الله طاعتی کل لو قانتون ټول الله ته په عبادت کې او په بندګۍ کې مصروف دي. سلورم جواب بدیع السماوات والارض الله هغه ذات ته چې اسمانونه او زمکه پیدا کړی دي نو بی مثال هدي مثال نشته کنه تاسو هر شی چې پیدا کړی دي بلا مثال بلا حد داسې ذات ته نو چې دومره قدرت د الله شته نو جتی اسو دي چاته بدیع ایجاد ته وی داسې ایجاد چې دغه په شانتي مخ کې دنیا کې نه وي نو و ناشنا بدیع هر ناشنا کار چوشي کنه او ډیر برکتینو عرب هغه ته دا لفظ استعمالی نبی علیہ السلام په خپل وخت کې داسې تراوی نه وکړي کنه خو چې کله حضرت عمر رضی الله عنه په خپل وخت کې خلق لیدو چې څوک یو ځای ولاړو څوک بل ځای ولاړو ځان ځانله نو ویوی چې دا یو ځای کول غواړي نو دوی امامان ولا مقرر کړو ابی ابن کعب او تمیم داری لکه اوس چې سودیس او شوریم دی تمیم داری او ابی ابن کعب او خلق ټول پاغي پسې ودرول شل رکاته وکړو حضرت عمر چوکات داغیغ خونتا او داغیغ برکتن وی نعمت البدعات هازهی نعمت البدعات هازهی دیر ناشناکارو شو لغوی ماناو دا زجری نو شوی کنا نو دا نبی علیہ السلام پا زمانه کی نو دا ابو بکر پا زمانه کی دا خو هغه داسې وکړه خا دا لفظ یو ته ځکه استعمال کو بے مثال پیدا کونکي د اسمانونو او د زمکو دي پینزم ویزا قضا امرن کلا چې رادو کی دی او کار فینما یقول له کن فیکون نو بس اوای هغه کار ته چې اوشا نو موجود شي دا پینځم جواب ټول کې دا مطلب چې الله حاجت نشته بس حاجت یې نشته نو صلی الله علیه نازولی ګوره دا غو حاجت ته او سور انبیاء کې او زمر کې وراشي چې الله وی کزما حاجت وې نو ما وتاست وې چواله څوک ګوره ولې ما ځان نن شو کته اما وز زمکه خلق ځان لا نیو په ولایت سره په محبت سره ما و جنتونو کې چې تحور او غلمانو کې څوک خوښ کړو کنه تو راز الله ان يتخذ ولدا لستفا مما يخلق ما يشاء هل تأويله ولیکن نجات نشتا دی خبرو تولی نا خدا چا جتی چی کارونا پی ڈیری او دی یوازی نو ارمان کئی پا زامنو پسی یا رخو چی اوڈالا زامن میں وکنا اب اس زناس پا لنگ کی دو گو تیمی سر لنور اوڑے اب انزو وقت مند میں کولے دا ارمان خلق کئی کنا اللہ دا ارمان نشتا اولی کلا چی را دو کی دیو کار نو پس او ایغی تا چشان موجود شی دا شپگو شباو او دا اغی پینز جواب شو او ما شبا ویوی چی اللہ تا سر خبری کئی مونگ سر دیو کی اڈیر خبری نا بس دور دیوی چې دا پیغمبر حق دی بس چې ستا په حق کې را سره خبره او کې وي مونږ خو تاسو نور خبره نه وای خو چې دا را ته وای او چې دا پیغمبر حق دی ما در لیکلې بس زمونږ با ټول یتونه پوره شي خا کله یو کار وشو یا دې مونږ ته داسې یو معجزه راولېږي چې هغه معجزه دلالت کوي ستا پر رسالت نوم به بیا پوه شو په منو چې ته پیغمبر یې مون خو ستانه داسې مطالبه نه کوو ناجایزه جایز مطالبه کوو وقال الذين لا يعلمون اوایا کسان چې نه پوهیږي جاهلان دي لولا يكلمنا الله ولي خبر نه کوي الله زمون سره چیا په خپل را ته وای چې او دا پیغمبر مازر لیکل او ته اتینا آیه ولی ناراضی مونږ ته معجزه چې غا دلیل شي ستا پر رسالت او نبوت باندې چې ته پیغمبر یې په حق بس او ته اتینا آیه معنا ودا سکه ولی ناراضی مونږ ته معجزه داسې بنوای چې ولی نارالیږي ندل تا معنا نشتا تا اتی پا خپل راتلو تا ویلش بس دی دو خبرو که دی یووشی نو مون با بیاستا خبرو منو بغیر ستا دو مطالبه نخوا تا موای مون با در پسیو وز دا زمونگا دو شرط دی نخوا یا دی اللہ رب العزت مونگ تا ہوئی او یا دی معجزه دا سرو لیگی چاگی معجزه کی دا خکار دلیلی چې دا پیغمبر حق دی نو الله اول جواب کيو هغه کې سخت رد کوي الزامي جواب دی الزامي څنګه چې مخ کې وته موي چې وقال الذين لا يعلمون جاهلان په خبره نه پويږي ظالمانو اعتراضونم شروع کړی پیغمبر باندې نو دغه څه وته وسوم ویخه کذالک قال الذين من قبلهم مثل قولهم دغه څه سوالونه کړی وې اعتراضونه کړی وو هغه قومونو چې مخکې د دین دي په خپل پیغمبرانو باندې مثل قولهم خوشان دوې ناز دي چې دې څنګه وي دقه سیغیم ویلو په پیغمبرانو ته نو سوال پیدا شو چې دې څنګه خبر شو د دې او د هغه من کې هډې را فاصله ده په زرګونو کلونه مخکې قومونه هډې مخکې تیر شوي دي نو دې څنګه خبر شو چې هغه داس ویلو الله جواب کوي چې نه خبر نه دي تشابهت قلوبهم زړونه یو شان شو تشابهت قلوبهم یو شان شو زړونه د دې او د هغه څنګه یو شان شو پدې کې چې هغه هم کفر کاو هغه هم شرک کاو اغیم پیغمبرانو سره عداوت او حسد او بغض ساتو د قاغی کول او دا دیوم کوي پد چې چا پزړونو کې چا پزړو کې د الله سره او د الله د پیغمبرانو سره بنیتی او حسد پیدا شي مزاغین وبم دقه خبر راضی نور خبر ونی ښا دغه عداوت او دغه بغض او حسد تخم دی تخم موګه کې جوړ ورځه کنا چې څه دی ورزولې نه به تن را ټکیږي کنا دا تخم ډیر په خوانه ښا دا غی په زړونو کې هم وو دا رضی په زړونو کې هم دی نو دا غی نوم دا سیزون زرغون شو او دا خلین راوات لکه دی دین خواه بس دا خبره تللی دا اگه ایسا که اخو پخوا قرآن چی کم ذکر کیا غا بایی کنا وسو گورا وسو دا قرآن خبر رشتیائی چی اگه کافران سمرا پخوا تیر شوی دی او چاغي پیغمبرانو تک می خبرې کړې وي د دې زمانه جاهلان مکه وی کنه د دې زمانه جاهلان څنګه بیا او قومونو ته مسله پیش کړه او ته وی چې دا د الله کتاب دی وی منه راشه تعالی الک پیغمبر ته راشه د الله کتاب ته راشه دا ومنه اغیب اسوی بل نتبعو ما وجدنا علی آبانا ننمونگا چه مشرانو سکڑی دی غبکو او اسوی وسمدگا شید چاہتا چه مسئلہو کی دو قرآن او سنت او دو شرک نے منی کہے یروی ولی دا مشران نپوی دو تاسو چوی دا خبری کوئے کنا دا مخی مولانا و مشران نپوی دو دا وجه دا دا چه باز ظلون یو شان شنو اغی ظلونو کم نفرتو دا اللہ دا وحدانیتنا او دا پیغمبران دا رسالتنا او دی کم نفرت تنو خبرت اقصر آخیجی خواب تشابات قلوبهم یو شان شو ظلون دا دی پا کفر کیو پا شرک کیو پا حسد کی دا الزامی جواب ورکو چستا سو داغی پرخ سو شو او اس تحقیقی جواب خواه معجزه غواره قد بینا الآیات لقومی یوقنون اللہ وی تاسو یو آیت غواره ما خو دیر آیاتونا بیان کلی دی یو آیاتنا آیات هر یو آیت معجزه دا یقنان مون بیان کلی دی دیر آیاتونا و دلیلونا داغی قوم دا پارا چی یقین کئی لقومی یوقنون چی یقین نکین داغی دا استاجت نشتا بیا خوا آیات پانده سا ظاہر کے اشکالو چی لقومی یوقنون آیاتونا و دلیلونا خو اغا چاہتا بیانو الگواری چه داغی یقین نیه او دلکی شک شکی که نا ناغت آیاتو نا بیانو الگوالی چه یقین راشی اولا رب العزتوی چه لقوم یوقنون چه دا چه یقین راغلی داغ ساجد تی بیان تا دایر که دا اشکالی که و جواب اصل که داده دا یوقنون نمانا اغا خلقا چه داغی ارادهی چه زمونگا یقین راشی زمونگا علم کی ترقی راشی آخلق دیادی دا مانا دا یقینون چه کم خلق پا خبر باندی یقین را وستل غالی اللہ اغید پارم آیاتو نبایدی ناغی ارسی دا کنخا اجی دا کم خلق دا اراده نوا انا ارسلنا کا تسلی پیغمبر لہ ولی شبهات و ذکر شو نو پیغمبر له تسلی ورکي ا مطلب دا دی ولی الله رب العزت وی پیغمبر تا چې ګور دی په دې اعتراضونو باندې پرواونه ساتي د دې د هر اعتراض دا مطلب دی چې ته پیغمبر نه یې دا څومره چې ذکر شو هر اعتراض کې دا مطلب دی چې ته پیغمبر نه یې الله رب العزت وتوی چې دې دی وی کنه زه دې منم چې ته پیغمبر یې ته خلق سکه د خلق د اخلي داسې وګڼه لکه دیوال دا سوله نه ده بس داسې وګڼه ان ارسلناک بالحق مونږ لېګلې ته په یو رښتینی کتاب سره هغه رښتینی کتاب کې څه دی بشیرا و نذیرا چاله خوشخبری ورکوونکې او څوک يرونکې بس تا خو دغه دې مواره ته د خلقو خبرې پریدا د خلقو خلې وسوک بندې سوک بندول شي توبات وسو ګوره وس کني ډېر خلق په دې بیا آرام دې جزان مرزونه او تر اولاد شو ها ډېر خلق د دې وجه نه مړ شو چې د خلقو خبرو برداشت نشي کولې چې وایو خبره اوري کنه نزلی چوي دې وجه نه خلقو ته مرزونه را اولاد شو د خلقو خلی سوک بندول شي نو دا تسلی هر حق پرست ده پیغمبر ته وا او دی وخت هر حق پرست ده چې دا چا خبرو باندې پروا مه ساته بس خپل کار کوا نو بیا دا سوالو چیر الله پیغمبر دې پر را لېګلو چې دې خلقو ته هدایتو کیو دې د جهنم نه بچي نو کله چې هغه ته هدایت اون شوږي جهنم ته ځي د پیغمبر زمواري خو پورا نه شو کنه الله وینا دغه زمواري نه ده ولا تسأل عن اصحاب الجحيم سنا تبوس نشي کې دې د جهنم والو چولې جهنم تراله ولې جهنم ډک شو نه دغه تبوس تن ستانه به دغه تپوس کی چې زما پیغام دی رسول او هغه تا ورساو کنه ما دنیا ته دې پار لېګلې چې زما حق ورساو زما دعوت ورساو بلغ ما انزل الیک او تا ډیر په اعلی طریقه ورساو ها دا وسوم ډیر خلک وي چې قرآن نو څوک نه خبر نو اق خبره کوي ها وی راغو ډیر خلک د دنیا نبی ایمان لاړ هغه ته څه خبره هر خبره د دې د کفر د وسخه یله که تاسو ته څه پته ده چې ایماندار لاړو که بې ایمان لاړو ایمان خود زړه شي دی دا علم خو الله ته دی نو تاسو څنګه وایئ چې ډیر خلک بې ایمان لاړو جهنم ته لاړو مونږ په دې خپيو اړو چا سره غم نشته دی دا اوس حال دا جواب دی دا خلکو چې هغه ذمہواری د الله ده چې الله چاته هدایت کوي نو او کې او چې نه کوي نو نه کوي بس دا د خلکو اختیار دی ستا نه تبوز نشي کېدی د جهنم والو دا یو تسلی شوه چې دې په خبرو پر ما وساته ما لېګلې زستا د رسالت تصدیق کوم نو بل چا تساجد شو بل پریشانی چې نبی علیہ السلام ډېر محبتو چیر نور که نه راوړي ایمان خو چې دا یهود نسوارا نه دي کدي ایمان راوړي ولی اهل کتاب دي د علم خلق دي نو چې دي راغی ایمان تا او اسلام قبول کنو ډیر کار ووشي اسلام تا ډیر ترقی ورسی الله ول جواب کوي ولن ترضوان کل یهود ولن نصارا هیچره نرضا کیږي استانا یهودیان او نصارا عیسایان صغیر رضا کې اداس شیطانان دي چغستان رضا کی چری بوم رضا نشی لن ترضا دا داسی کلمه دا پا عربیت کی خواه چه دینا پس بیا امید ختم شی خواه چری با رضا نشی استان یهود و نسوارا حتی ترغی پوری تتبع ملتهم چه تا دا دی دین تواولی بیا با رضا شی خواه اغی وچه تو تویلی چی روغا کو کنا پیغمبر تو ویگلی چیرا روغا کو اسی دا خلق کم پا ششو پنج کی پرات دے او خبر دیر خرابی گی نو دا روغا بخی صلح بخی کنا نبی علیہ السلام توی روغا بسنگی وی بس چی تو زمونگ مرگرشی از مونږ دین قبول کې نوروغه شو نبی علیہ السلام دا خروانه شو روغه دې ته وي دا وي تاسو روانه وي چې دنیا کې بس کفر دی شرک دی او اسلام دی نه ای ها عجیب روغه دا تاسو دا ښه حتا تتبع ملتهم خبرې دې خبرې نه چې روان شي د دې په ملت پسې دلته او ته ملت وي اوس ورپسې نږدې په دې آیات کې وته خواهشات وي ښه ملت خو حق دین ته وي ملت ابراهیمی دې ته ولې ملت وي دا د هغې خیال دی که نه هغې چې د خپل دین نوم اخلي نو ملت وته وي ښه قل اوایه وته چې داسې نه شي کېدی چې زه ستاسو دین قبول کوم ولې اغی کی سشتے نا نو دن خواغ خی چی بنده بگی کامیاب شی دنیا و آخرت خوشی او جنت تلال شی اللہ سر نزدی شی او اغا پا یہودیت او پا نصرانیت کنن نزدی کی گی اپا قرآن سر نزدی کی گی او آئے و تاب شکا انہو دا اللہ دا قرآن دا اللہ چی دے ہوا الہدا دا اصلی ہدایت دی دا حق کتاب دی دا دا کامیاب شی دی خواه اس تا سما پا یہودیت و نصرانیت باندی اختا کوئے خواه ندقی کی سوچتے ننو انہو دا اللہ والہدا دا اللہ کتاب دا اصلی ہدایت دی ولین اتبعتا ہواہم اے پیغمبرہ کروان شوید دی پا خواہشاتو بسیدہ خملت ندی دا خواهشات تی بعد اللذی جا کمن العلم پس داغی چراغ تا تا علم دا قرآن ما لکا نبو استاد پارا گوره من اللہ دا اللہ طرفنا من ولی نسوک دوستو ولا نصیر او نسم مددگار ویه پیغمبر تا خو او ریه مونگ تا خوا دنیا کی خدا عام مطل لکا نخوا ویه پیغمبر تا او ریه مونگ تا اغاکل تا دا مونگ تا وی چه گوره واولی ده کنا بلدین تا نو خیر بانی دا حال دا اغی یهود و نسواراو چه گم رهو ایمانی این راولو نو قرآن ارزه کتنا خود خلق جدا کی خوا لیسو سوا وی طول یو شان ندی خو خلق پکې مشتا او داغي خو خلقو خواله بیانې چې الله خو خلق چاته وي دغه قران پوره خبره کوي ها نو دا اس د هغه مؤمنانو صفت کوي چې په دې اهلي کتابو کې يهود او نصاراو کې چا ایمان راوړو ا دې امت کې شامل شو نو الله صفت کوي الذين اتيناهم الكتاب اگر کسان چې ورکړې دې مونږه کتاب تورات او قبول کړې دې دا فرق یاد ساتي ها چې اوتل کتاب شي نو هغه گمراه اهلي کتابي او چې آتے نه هم شي نو دا پدې کې هغه حق پرستی هغه مؤمنان چې دې دین تر اغلي او پدې پیغمبر ایمان راوړي دا غینا چه اللہ تعبیر کی نو آتے ناهم الكتاب دا غا مومنان خلقی خان دا غی حالو گورا یتلونه حق تلاوتی دا غی خوال دا دے چلولی دے قرآن لرا پسحی الوستو سرا دقا خوال دے خان یتلونه لولی دے قرآن لرا حق تلاوتی پسحی الوستو سرا صحیح لوست سمانا تحریف یا نکی مانا نبدلی کتمان نکی حق نپٹی کارا باستو دنیا پی ناخلی ختمیان ندی چی دیتا پارا تلاوت کی خلق اللہ او گردی ختمونو پسی چی سپی واخلی گزارو شی وقت پی تیر شی ٹیم پاس شی دقا ندی حق تلاوتی دی تنوی خواه بس داست چتا پیدا کی گی خواه چه بچه باندستر گی خوگی گی نو آغا دغا خلق دی خواه اگی قرآن ویلی دی و علم اکڑی دی خودی دی پارا اکڑی دی چه زان لپی جون خوکی سپی اگٹی دی تلگی ناس دی خواه ابازو خوپا کسام ترقی کڑی دا او ترقی وکړه دنیا کنه نغی دغه سناستی او یوتا رنګو کی وې تعالی مې ختم کړی دی تیار پروت دی ساره دلو ته پاتې ده نو بلته وې تعالی مې ختم کړی دی ها نو بس وای ایس نه کړی دروغ وې ختم دی کولی شي قرآن ویل شي خلقم پا دی ندی علانده دی بس خو یا بے گمان خی پا دی علماء علمانو بانده چی دی دروغ نوی ختمون لکه اس باقیده سم چاپ شوی یتلونو حق تلاوتی اولائی که یؤمنون بیم نو دغا خلق دی چی ایمان روڑی پا قرآن بانده یؤمنون بیم ایمان راوړي په قران باندې سره دنه چې قران وخت نه ذکر شوی د کتاب نه همرات تورات ته عدالت او تبیهی ضمیر راځي کو دا د ګرامر یو قاعده ده ډیره بهتره چې اسم ذکر شي نو معنا ته غسته شي چ زمیر و تراجی کی نو بلماناته غسته شي دا پکې عربی کې وسعت ته ها نو چې ال کتاب ذکر شي نو مونږ ته تورات و اغستو او چې زمیر و تراجی کوي چې یؤمنو نبیه نو مراد بتنه قرآنی دته استخدام وي استخدام څه معنا د چانه خدمت اغستل نو څنګه چې بندنا خدمت اخلي نو د دې الفاظو نه به خدمت اخلو کنه دا الکتاب لفظ غستر کیږي نه چې او دلته مونږ تورات واغستو بیا ته نه قران اخلو خیر دی خدمت ته نه اخلو استخدام او تویخه دا یو قاعده په عربیت کې ډیره برازي ده په ځای او مې یک فروبیا اسوک چې کفر کوي په قران باندې اولائی قوم الخاسرون اگر دیر تاوانیان او زیانکار خلق دغا دیم وقالو اتخذ اللہ ولدن و ایدہ یهود و نسوارا و مشرکان طول چنی ولی دی اللہ زند پارا سوک نازا ولی سبحانه اللہ وی توبہ و باس ایز ما بیدہ بی مکوئے حدیث کی باقی در آگلیو طول کتابونو د محدثین راغستره چله رب العزت توي حدیث قدسی دی چې کذبنی ابن ادم او شتمنی ګیله کوي الله چیرې ما هډیر مخلوق پیدا کړو اسمان او زمکه ورسو او خو زما به ادبی چانه وکړي ادا لشتینک چراغه کنا بنی آدم نو زه د دروغ جنوم کړم او ماته کنزلوم کړو یاره کذبنی ابن آدم و شتمنی الله وی زو بنی آدم دروغ جنوم کړم او زی ماته کنزلوم کړم څنګه اما تکذیبه ایایا اگر دروغ جنی داس کړم چې وی چې خلقنی ولن یعیدنی پیدا کړی یو خو بیا هم نشي ژوندې کولی دا منوی چې پیدا کړی یو ټیک ده دین انکار نه کوو خدا چې وی بیا پس تمر نه ژوندون نه نه من دا الله دروغ جن کو کن ځکه الله خو بار بار وی چې ثم انکم یوم القیامة تبعثون ثم انکم یوم القیامة تبعثون سوره مومنون کې وی سوره زمر بیا ور دیوی نا نوی دروغ جنی کلم او کنزلی ادادی چی وی چی اتخذ اللہ ولدن گور اللہ هم دا کار کئی اللہ هم زن لولد نی ولد اب یہ پا حدیث کی دغسی وی چی و انا الاحد السمدو زی یوازی ما یوازی خوشحالی ما زی بینیازی ما چا تمیجت نشتے الذي لم يلد ولم يولد او زه خواغه ذاته بچه زما نه اولاد شته نه مور او پلار شته نه نه څوک پیدا نه نه چا نه پیدا ادب نه ادم نه دي دا به ادب نو زه کوي سبحانه توبه الله دې خبر نه پاک دي بل لو ما بالسماوات والارض بلکه خاص الله لرضي او سوج باسمان نو کې دی او پزمو کو کې کل له قانتون طول الله تعجز كون کریم بدیع السماوات والارض به مثال پیدا كون کې د اسمان او د زمکو او ایزا قضا امرن او کار و تصدی کار و تصدی ایسنا کله چې اراده وکي د یو کار انما یقول له بشکوا ويغتا كن فيكون که دنیا روانه نه هم كن نیس بنی اگر پیدا کولی نوم وقال اللذین وما شبه وای اگر کسان لا یعلمون چن پویگی جاہلان دی لولا یکلمون اللہ ولی اللہ خبر نکی من سران صرف دور خبر چستار سالت چوی چی دا حق دیکن او تأتینا آیہ ولی نرازی مونگتا معجزام داس معجزہ چستا دا نبوت دلیل جوڑشی داس معجزہ کذالک قال اللذین من قبلهم اللہ ویم دق سویلو اگا قومنو چی مخی دا دین او مثل قولهم پشان دا وینا دا دی کذالک اما نا پشان ادا مثل قولهم ما نا پشان دا دو دلے ولی وی دا ځکه چې یو خبره ده چې په خلی کېږي او یو هغه د زړه غعنات دی نو په ټولو کې د هغې په شان دي څنګه چې هغې اعتراض ځکه کو چې زړونو کې عناد و نو دی هم چې اعتراض کوي نو زړونو کې عناد دی نو قول یې هم یو شانتې دی او صفت یې هم یو شانتې دی ځکه دوه ځله وي تشابات قلوبهم یو شان شو زړونه د دې په کفر کې قد بیان الآیات لقوم یوقنون تاسو یو معجزه غواړی الله یې مونږ بیان کړی دی ډیر آیاتونه خدای چا ز پاره چې غی طلب د یقین کوي چې څوک یقین پیدا کوي کنه غی ز پاره یو آیات ان ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا بیشک مونږ لګلې ته په یو رښتینی کتاب سره خوشخبری ورکونکو او زیر ورک او يرونکو ولا تسأل عن اصحاب الجحيم ستانه دا تاسو نشی کېده چې دا جهنم ولې ډکش تر مورګو پورې نه نه ساده دي موارد دا ولن ترضان کل يهود ولن نصارا اچری بارزان شیستان یهودیان او عیسایان حتی تتبع ملتهم علی برزاشی چه تا واولی دا دی دین تا ادی دیر ارمان کئی خوا سیارا خو کلا پیغمبروی مونگ ترا واولیت کنا نزمونگا طول ضرورتون پورشی بی کنا دا که دیشی چه تا دی پا خواهشاتو بس روان شی قل اوائی و تا انہو دللائی هو الہدا بیشکا دا کتاب دا اللہ اصلی ہدایت تے دا مونگ نپریدو ټول جهان با پریزما قرآن دا پری خودون دے او ایزان با پی قرآن قربان کما ایمان دا پری خودون دے دا سو تاوائی انہو دللائی هو الہدا ولین اتبعت آوام کروان شوی د دې په خواهشاتو بسې پس دا غي چراغ ته علم د قران مالک من الله من ولي ولا نصير نبي استاد پارا د الله طرفنا نه څوک دوست او مددگار مونږ ته وایخه الذين اكسان اتينا الكتاب چې موږ کړی دی هغه ته کتاب تورات او منلې دي منلې ځکه دی چغې کې او کاته نو پوه شو چې دا پیغمبر حق دی دا قران حق دی نو بسړو ستهونه کاته خوراله ایمان راوړو یتلونه نو غی للی ذی لرا حق تلاوته پس ایل وستو سره تحریف به کنه دې کړي حق نه دې پټ کړي دنیا په نه دا غستیم اولایک یومنون به دا کسان ایمان راوړي په قران اومن یک پربی اغسوک چه کفر کی پدی بانده اولائی قوم الخاسرون نزق کسان تاوانیان دی او زیانکار دی سباب چوٹ